فرمائے. وہ آپ پڑھتے ہو نا اس سلام سنانا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. آقا اگر کرم سے فرما مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے فرما مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے فرما مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے فرما مجھے بلاتے, روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, طیبہ میں گل میسر دو گز زمین ہوتی, طیبہ میں گل میسر دو گز زمین ہوتی, طیبہ زمین ہوتی, طیبہ میں گل میسر دو گز زمین ہوتی, طیبہ میں گل میسر دو گز زمین ہوتی, طیبہ میں گل زمین ہوتی, ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا, ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, مٹ کے خوب خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے میں مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی سمجھا ہو جا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اس کے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا راز وہ بلائیں گے راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے جان کون سے سن میں کون سے مہینے میں بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا انتظار ہوتا میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آئے گا میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آئے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چوج نہیں مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار دیتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گل بلاتے، کو گل بلاتے وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گل بلاتے، وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گل بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر